Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру суботняя калекцыя свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце ў падарожжах свабоды вандроўку Віталя Сямашкі ў вёску Забродзе Вілейскага раёну. У вольнай студыі госцямі Хася Скоблы будзе палітык Павел Севярынец. Пра новыя стыпендыі для беларускіх студэнтаў, якія падрыхтавалі Міжнародны валютны фонд і ўрад Чэхіі ў перадачы «Беларускае замежжа». І ў беларускай атлантызе «Жыцці і смерці мітаў» сёння перадача «Літва». Ну, а пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з фрагментаў запісу онлайн-канферэнцыі са старшынём Канфедэрацыі прадпрымальнікаў Александрам Макаевым. Ці вы хоць самі разумееце, што пакуль прадпрымальнікі палохаюцца палітыкі, пераменаў да лепшага не будзе, і што зараз прадпрымальніцкая сіла гэта нуль? Пытаецца Віктар. Прадпрымальнікі Беларусі не палохаюцца палітыкі, палохаюцца некаторыя лідары. Прадпрымальнікі Беларусі гэта моцны суб'ект грамадства. Прадпрымальнікі будуць з'яўляць з сабой значна большую сілу, калі здолеюць кансалідавацца дзеля абароны сваіх законных інтарэсаў. Тады іх будзе паважаць любая ўлада. Лідары прадпрымальнікаў увесь час былі ў палітыкі, і гэта і Арнольд Печерскі, які загінуў у 99-м годзе, і не шмат хто ведае пра яго. Гэта быў страшэнны год, калі знікалі людзі ў палітыцы. Гэта і Ліваневскі, які адседзіў срок за абразу Лукашэнкі, гэта і Шумченко ў 2005 годзе. Гэта і кампанія змяшчэння Лукашэнка, абвешчаная ў 2006 годзе Каардыцыйнай радай прадпрымальнікаў, пра які таксама ў нашым беларускім грамадстве не шмат хто ведае. У 2008 годзе прадпрымальнікі ў складзе ЭДС, а таксама асобны блок прадпрымальнікаў, дзе я ўдзельнічаў у складзе еўрапейскага спісу, ўдзельнічалі ў выбарах у палату прадстаўнікоў. І хаця выбараў насамрэч не было, но, напрыклад, мы ведалі, што сапраўдных выбараў не будзе, але здолелі вылучыць ад Каардыцыйнай рады прадпрымальнікаў 25 кандыдатаў, каб беларускае грамадства даведалася, што праблемы прадпрымальнікаў таксама ідуць ад законатворчай сферы. І гэтая задача была часткова вырашаная, бо ўлады заўважылі, што шмат прадпрымальнікаў удзельнічаюць у выбарах. Акрамя узгаданых шлі яшчэ асобна прадпрымальнікаў. Улады павінны былі выкінуць некалькі сваіх кандыдатаў ад прадпрымальнікаў. І парламент раз-пораз зрабіў заяву, што займаецца паляпшэннем стану бізнесу ў краіне. Ну, прадпрымальнікі пасля кампаніі ўжо завершэння прапанавалі вярхушцы ЭДС, каб кандыдатаў дэпутата сумесна рабілі кампанію па непрызнанню паўнамоцтваў прызначаных дэпутатаў. Бо то, што адбылося сапраўднае крымінальнае злачынства, дасягненне ўлады незаконным шляхам, а гэта прапісана ў крымінальным кодэксе, і можна было браць незалежных кандыдатаў і не скаргі ў пракуратуру, а менавіта заяву на ўзбуджэнне крымінальнай справы па дасягненню ўлады незаконным шляхам рабіць. Але наша ініцыятыва не знайшла падтрымкі найперш сярод кіраўніцтва ДС. Александр, ці плануеце вы выставляць сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах? Пытаецца ў Александра Макаева Стас. Ёсць больш вартыя кандыдаты ў Беларусі, іх не шмат. Гэта тыя кандыдаты, якія могуць зваліць клан Лукашэнкаў. Я гавару Лукашэнкаў, бо іх ўжо і ў яго ва ўладзе сыны знаходзяцца. І таксама яго асяроддзе таксама ўяўляе гэты моцны клан. І я бачу, як сярод такіх асоб, гэтых кандыдатаў, як Пазняк, Статкевіч, Севярынец, Сіўчык і малады Дашкевіч. Александр, каго з палітыкаў вы маеце намер падтрымліваць на прэзідэнцкіх выбарах? Якія ў вас перавагі? Я гатоў падтрымліваць названых людзей, бо ведаю, што яны ніколі не прададуць нашы беларускія нацыянальныя каштоўнасці і будуць гатовы ахвяраваць сваім жыццём дзеля Беларусі. Я ведаю, што ад ЭДС будзе прапанаваны кандыдат камуніст Калякін, але я думаю, што гэта названыя людзі Пазняк, Статкевіч, Севярынец, Сіўчык, малады Дашкевіч здольныя сёння вылучыць аднаго, каб потым за імі пайшоў народ. Калі заўтра Лукашэнка вам прапануе быць міністрам прадпрымальніцтва, ці вы пагодзіцеся? Альбо як Медзведзеў прапанаваў белых стаць губернатарам, ці вы пагодзіцеся? Если коротко, то халуём ніколі не быў і не збіраюся быць. Лукашэнка ніколі не прапанаваў сапраўдным беларусам ісці ва ўладу. Наступнае пытанне да старшыні Каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Александра Макаева мы атрымалі з Гомелю ад Васіля. Скажыце, калі ласка, навошта ладзіць марш прадпрымальнікаў на Дзень незалежнасці БНР? Няўжо іншых датаў няма? Ці вы хочаце банальна прапіярыць сваю асобу і прыцягнуць увагу сродкаў масавай інфармацыі? Я лічу гэта непавагай да нашага народу, бо гэты дзень святы для шмат тысячаў беларусаў. З павагай, Васіль з Гомеля. Па-першае, зрабіць марш прадпрымальнікаў на дзень волі прапанаваў лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальнікаў Віктор Гарбачоў. Традыцыйная рада прадпрымальнікаў, якую я прадстаўляю, заўсёды будзе падтрымліваць любыя акцыі прадпрымальнікаў, бо любая акцыя прадпрымальнікаў несе карысць, нават апошняя, якая адбылася 12 студзеня. Ну, если казать коротко, чиновники Мингар и Ванканкам уже отреговали на нашу пропанову отвязать аренду от кошту евро. Так само вчера Лукашенко заявил, что он подписал указ об прошении регистрации субъектов господарения. Мне до заявленной акции 25 сакаюка больше за все только не досподобы слова Виктора про акцию. Марш приниженных и изневаженных, бо от их некой поразы, от этих слов потыхая. Яны не ўпісваюцца ў фармат дня волі. Ці не галоўнае для нашых прадпрымальнікаў грошы, а не салідарнасць, пытаецца Віктар са Шклову. Паважаному Віктару, нішто чалавечае прадпрымальнікам не чуждае, але большасць прадпрымальнікаў не жыруе. Напрыклад, калі ўзяць сярэдняго прадпрымальніка з рэгіёна, то ён зарабляе менш за працоўнага трактарнага заводу. Тут дадаць можна, што прадпрымальнікі, дзякуючы этому указу 760-му, які не дае ім привлекаць, акрамя блізкіх сваякоў, працоўныя наёмныя работнікі, таксама своеасаблівы пралетарыят сярод бізнеса. Ну і ў апошнія гады большасць прадпрымальнікаў вынашаны працаваць, каб пракарміць і адзець сябе, а таксама выплачваць самыя вялікія падаткі ў свеце. Развіваецца недзе толькі 10% ад усіх 216 тысяч прадпрымальнікаў. Салідарнасць у прадпрымальнікаў будзе, калі будуць адбывацца падзеі ў прадпрымальніцкім асяроддзі, а таксама калі большасць прадпрымальнікаў зразумее, што праз салідарнасць яны змогуць прыстойна зарабляць і працаваць. Таксама дамагчыся тых законаў, якія не трэба будзе абыходзіць, якія не будуць накіраваны на знішчэнне бізнесу. Наступнае пытанне ад Андрэя Абалевіча. Грошы для прадпрымальнікаў самае важнае. Мала хто з іх думае аб іншых і іншым. Як вы збярэце людзей навошта, калі ім самім, акрамя грошай свайго асабістага дабрабыту, нічога не трэба? Можа, лепей гэтых прадпрымальнікаў не чапаць, а проста чакаць, калі яны самі прыбягуць? Так, подлежачий камень, вода не цячы. Увесь час у Беларуси за сяроддзе прадпрымальнікаў получались люди, и я спадзяюся, будут вылучаться, якія будут отстоять скромные интересы прадпрымальнікаў. Акрамя Печерского, Ливаневского, Шумченко, я б додав сюди Ледника, Прасюкевича, Алтуховича. Ну, и я спадзяюся, что прадпрымальніцы Бачурная, Дворянинова, якія сейчас за кратами, шмат вытрымалі голодовок за незаконно порушенные ихние правы, так само хутка выйдут на свободу и будут удзельничать у прадпрымальніцкому руху. Наступнае пытанне Салігорску. Я паважаю вас за грамадзянскую пазіцыю, актыўнасць і прынцыповасць. Дзякую, бо няшмат бізнэсоўцаў гатовыя не толькі бараніць свае правы і, умоўна кажучы, матэрыяльныя выгоды, але і надаваць увагу іншым аспектам, напрыклад, беларускай мове і культуры. Дзякуй. Нам не хапае ўсім нашым беларускім грамадстве павагі да сваіх нацыянальных каштоўнасцяў. Акрамя гаспадарчых грамадскіх заняткаў трэба знаходзіць час сілы для ўсталявання беларускіх помнікаў, узняцця праўдзівых старонак беларускай гісторыі. Таксама трэба пашыраць на нашу беларускую мову, якую зневажае наш урад. У нас ёсць свой некропаль Курапаты, і кожны беларус павін даведацца ўсю правду пра яго. І нам усім належыць прайсці праз своеасаблівае ачышчэнне беларусам. Якую тактыку адстойвання вашых правоў вы абярэце зараз? Я думаю, вы зразумелі, што як вы будзеце да людзей ставіцца, гэтак і яны да вас. Мы, як і раней, будзем весці тую справу, што і раней, бо адстойванне правоў прадпрымальнікаў гэта не толькі мітынгі, страйкі, але і перамовы з уладамі на розных пляцоўках. Таксама мы будзем рабіць распаўсюд інфармацыі сярод прадпрымальнікаў, сярод сайт Каардыцыйнай рады прадпрымальнікаў АО «Беларусорг» працуе з 2005 году. У 2008 годзе, пачынаючы, у нас выдадзена ўжо 15 бюлетэняў Каардыцыйнай рады. Бюлетень выдаецца распаўсюджваю на ахвяраванне прадпрымальнікаў рынка ў горада Менску. І я лічу, што іншым прадпрымальніцкім структурам таксама трэба рабіць гэтую справу. Працы вельмі шмат, і трэба дае далучаць новых людзей. Я марыў заўсёды, чтоб у нас была как бы свая інфармацыя. Яна, ну, рэгулярная. Вось з гэтага бюлетня, які з весны 2008 года пачаўся. Дай Боже, чтоб, ну, гэты бюлетень выражаў інтарэсы нашых прадпрымальнікаў. Гэта праца вельмі высілкаў адымае, но это трэба рабіць. У меня ўжо такая ёсць гонар нейкі за тое, што мы вот зробім гэта неабходную справу. Наступнае пытанне ад Антона. Александр, ці вы разумееце, што вы маргінал? Ніхто з дадзеных персон, Пазняк, Статкевіч, Севярыні, Цівчык і малады Дашкевіч не зможа стаць прэзідэнтам, акрамя Пазняка. Севярынец і Дашкевіч віртуалы, якія сваімі думкамі недзе далёка на свае хвалі. Сіўшык перабежчык Статкевіча час пайшоў. Пазняк адзін застаецца моцным лідарам, але ён далёка і ўжо старэе. Дзякую за пытанне. Я працую, жыву ў Беларусі, і ў мяне склаўся свой досвед да палітычных лідараў нашай краіны. Я ведаю, што кожны з гэтых людзей, названых, можа адчульваць беларусаў у змаганні за беларускую ўладу, і каб народ Беларусі меў права абіраць сваю ўладу. Ёсць яшчэ людзі, напрыклад, у палітыцы Беларусі, якія вельмі мужныя, але іх беларускасць, ну, для мяне вельмі хісткая, напрыклад, Тыш Казулін, бо на такіх людзей, на маю думку, мае вялікі ўплыў Расія. І на завяршэнне нашай онлайн-канферэнцыі ваша спадар Александр пажаданне слухачам Радыё Свабода і наведнікам нашага вэб-сайту. Добра, дзякую, што вы ёсць і сайт, і слухачы. Жадаю, каб карэспандэнты Радыё Свабода крыху болей звярталіся да пратрымальніцкіх праблем. Слухачам жадаю ж веры, што ў Беларусі будзе панаваць беларуская ўлада, во што я асабіста веру. Не ўпадайце ў песімізм. Пратрымальнікі ў Беларусі былі, ёсць і будуць, што б там ні было. Таксама з асяроддзя прадпрымальнікаў будуць вылучацца сапраўдныя беларусы. Нам усім таксама трэба прайсці праз паразы, каб стаць мацнейшымі, атрымаць новы досвід. Усім слухачам жадаю пашыраць беларускасць, быць да адзін да аднаго больш уважлівымі, неабыякавымі, спрабаваць разумець адзін аднаго. З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі са старшынём каардынацыйнай рады прадпрымальнікам Александрам Макаевым вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Падарожжы свабоды». Сёння вандроўка Віталя Сямашкі ў вёску Забродзе Вілейскага раёну. Пра мемарыяльны комплекс у Забродзе, што на Вілейшыні, дзе ўшанавана памяць ахвяраў першай сусветнай вайны, мне колькі месяцаў таму расказалі мае смаргонскія сябры і пра яго стваральніка, сябра Саюзу мастакоў СССР і Беларусі, гаспадара Тітовіча. Барыс Барысавіч, удзельнік міжнародных выстаў, мае сотні працаў у станковай і кніжнай графіцы, ілюстраваў Купалу, Мележы, Цётку, Касько, Карамазова, быў галоўным мастаком і адным з аўтараў славутага музея сядзібы пад адкрытым небам у Дудутках. Зараз робіць роспіс у храме святіцеля Ціхана ў Вілейцы. 33 гады таму пачаў свае гістарычныя досведы, збіранне знаходак да ўсталявання капліцу на месцах былых баёў, што доўжыліся тут 3 гады. З першых хвілін суразмоўцу лавіў, аднак у маіх вачах адценне нейкай паблажлівасці, паказваю, маўляў, чарговы экспанат, і сказаў жорсткія словы, што прымусілі мяне не распытваць, нават напружана ўсё ўбіраць сябе, слухаць і чуць. На сённяшні дзень я лічу, што гэта больш важная справа для мяне, чым чыста мастацкая творчасць. Ёсць камені на почках. У нас пакаменення сердец. Многі так кажуць, а маскальская вайна не датычыцца нас, але ж другая армія, толькі 2/3 беларусаў налічвала. Магільнікаў шмат. У мяне ёсць карта 20-го армейскага корпуса, дзе пад нумерамі ёсць все магільні. І з імёнамі, і вайсковымі званнямі. Пры бальшавіках ўсё пайшло ў заняпад, многі зруйнаваліся. Рускасель быў зроблен кар'ер, дзе рэчкі вайскоў амуніцыі. Вёска Муляры раскопана чорнымі капацелямі, дзе пахаваны вайскоўцы і нямецкія, і імператорская армія. Это ўже грэх, за які патрэбна будзе адказваць перад Усывышным. В Забродзе 99 магіл, тыя вайскоўцы, які памёрлі ў шпіталі номер 1 29-й піхотнай дывізіі, а дран і эпідэмія тыфа. Камень сэрца можна ўбраць толькі пакаянне. Мемарыял Забродзе – это і ваше ўласнае пакаянне. Пэўня, што... Летіш спадара Тітовіча на ўскраіне Забродзе, непадалёк ад мемарыялу. А там на шляху перазнаёмся з большасцю з 14 жыхароў, што засталіся. Вёсачка ў некалькі кіламетрах ад шашы, а дарогу да яе ўказала былы заатэхнік 58-гадовай спадарня Баражэвіч з бліжэйшых баруцаў.

проблему с беженцами. Императорская армия беженцев не покидала под оккупацией. Описывали маемость селян, коли их отправляли, и все назад вертали. Да. С этой папиры у нас висят дозвол войскового командования на шлюп помеж войсковцами, местными девицами и вдовами. А лишь проверяли, как не было двоеженцев. Как дети, сироты были законными, удова отримала пенсион. Другую сусветную медальоны, которые находились на военкомате, сничтоживали. Нема человека, нема проблемы, известки пропал, ты уже не рыпай. Про вёску Забродзе, што ў Вілейскім раёне, у падарожжах свабоды распавядаў Віталь Сямашка. А цяпер у эфіры перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З 2004 году ў Беларусі дзейнічае аргкамітэт па стварэнні Беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі. Сёлета плануецца яе афіцыйная рэгістрацыя ў Міністэрстве юстыцыі і выхад на поле палітычнай дзейнасці. Ці могуць дапамагчы ў палітыцы хрысціянскія каштоўнасці? Пра гэта да іншай Міхась Скобла гутарыць з палітыкам, сустаршынём аргкамітэту па стварэнні БХД Паўлам Севярынцам. Павел, вось ўжо 4 гады ў нашай краіне ствараецца беларуская хрысціянска-дэмакратычная партыя. І вы, як адзін з рухавікоў гэтай ініцыятывы, на чым грунтуецца вашая ўпэўненасць, што партыя падобнага кшталту прыжывецца ў Беларусі і стане з цягам часу масавай ды ўплывовай? Такая ўпэўненасць грунтуецца на тым, што ўсе тысячу гадоў гісторыі Беларусі, беларусаў як нацыю, адрознівала моцнае імкненне да дэмакратызму і глыбока хрысціянская аснова. Калі мы возьмем і часы Полацкага княства, і Вялікае княства Літоўскага, і Рэчы Паспаліты, апошнія адраджэнні, то фактычна асноўная плынь нацыянальнага адраджэння і сапраўды нацыянальнай палітыкі трымалася якраз на скрыжаванні хрысціянскага і дэмакратычнага. Таму на наш погляд это глыбокае патрабаванне часу, каб у Беларусі з'явілася партыя падобнага кшталту, каб яна не проста была, а каб яна вяла рэй у беларускім нацыянальным адраджэнні. Вы згадалі такую даўнюю гісторыю, давайце успомнім больш блізкую. У Беларусі ў свой час ужо існавала партыя Беларуская хрысціянская дэмакратыя з 1917 па 40-ы год. Яе заснавальнікамі ды дзеячамі былі вядомыя Адам Станкевіч, Вінцэнт Гандлеўскі, Фабіян Абрантовіч. Ва ўмовах заходняй Беларусі іх дзейнасць, іх уплыў на народ абмяжоўваліся польскай уладай. І што тады прыдумалі хрысціянскія дэмакраты? У 1926 годзе яны стварылі ў Вільні Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры, які выдаваў грашовыя пазыкі, дапамагаў з'яўленню вясковых кааператываў. А вы, якім чынам вы шукаеце сабе паплечнікаў? У першую чаргу мы ставім сабе за мэту абаперціся як на грунт на беларускую царкву, на церквы, на касцёлы, на пратэстанцкія грамады. Мы лічым, што менавіта там зараз канцэнтруюцца тыя сілы, якія могуць даць штуршок да духовага, нацыянальнага і эканамічнага адраджэння Беларусі. Наш погляд, менавіта адказныя і дысцыплінаваныя вернікі, менавіта людзі, якія не хлусяць, не п'юць, якія датрымліваюцца маральных каштоўнасцяў, здольна даць вось гэтую маральную, этычную базу для пераменаў. Безумоўна, складнік гаспадарчы дужа важны. Праз месяц мы праводзім адмысловую канферэнцыю, прысвечаную наступствам крызісу, эканамічную канферэнцыю, каб сфармуляваць эканамічную праграму БХД. І на з'ездзе 28 лютага, спадзяюся, мы заявім пра сябе не проста як ідэалагічная партыя, а як партыя, якая прэтэндуе на тое, каб даць цэласны светапогляд беларусам, эканамічны, культуровы, палітычны, маральны. За 4 гады колькі вы сагітавалі людзей для таго, каб яны сталі сябрамі вашай партыі? На дадзены момант у нашай базе звестак больш за 2000 чалавек. Мы будзем падаваць спіс на рэгістрацыю палітычнай партыі. Это азначае, будзем падаваць спіс больш як 1000 чалавек. Не ўсе з нашых сябраў гатовыя даваць свае звесткі ў Міністэрства юстыцыі. Да гэтага часу мы выбіраем. А з якой прычыны? Гэта проста баяцца страціць працу, баяцца нейкіх рэпрэсіяў? У большасці выпадкаў гэта сапраўды, ну, я кажу, боязь наступстваў, таму што вельмі шмат вучнёўскай моладзі і вельмі шмат людзей, якія працуюць на дзяржаўнай працы. працы гатовыя нам дапамагаць без таго, каб свяціцца. І мы разумеем гэткае стаўленне, але магу сказаць, што тысяча смелых таксама ёсць. Яшчэ адна спроба стварыць беларускую хрысціянскую дэмакратыю была ў нас у 1991 годзе. Тады таксама прайшла і ўстаноўчая канферэнцыя, і праграма са статутам былі зацверджаныя, і ажно пяцёра сустрашыняў былі абраныя. Дарэчы, яны сябе лічылі пераемнікамі тае заходнебеларускай БХД. А вы сябе чыімі пераемнікамі лічыце? Мы лічым сябе пераемнікамі, кажучы агулам, яшчэ тых людзей, якія будавалі Беларусь тысячу гадоў таму. І безумоўна таксама заснавальнікаў БХД 20-30-х гадоў, і тых, хто спрабаваў аднавіць БХД ў 90-е гады. Нам здаецца, што гэта адна непарыўная традыцыя. Таму, напрыклад, у нас у планах стаіць і выданне газеты «Крыніца», якая была заснаваная ў пачатку 20-го стагоддзя, якая вынырнула. Беларуская «Крыніца». Беларуская «Крыніца». Спачатку называлася «Крыніца», затым «Беларуская «Крыніца». Затым яна вынырнула ў 90-е гады, яна таксама была друкаваным органам хрысціянскай дэмакратыі ў сярэдзіне 90-х. І безумоўна, мы зараз выдаем у тыя матэрыялы, у нас ёсць некалькі кнігаў па гісторыі тае хрысціянскай дэмакратыі. Гэта той грунт, на якім мы стаім. Гэта фактычна не стварэнне наноў, гэта аднаўленне беларускай хрысціянскай дэмакратыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гость Міхася Скоблы, палітык, сустаршыня аргкамітэту па стварэнні Беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі Павел Севярынец. Павел, вы ў сваёй фенаменальнай кнізе «Люблю Беларусь», фенаменальнай не толькі таму, што ў ёй раскрытыя 200 феноменаў нацыянальнай ідэі. Вы гаворыце, што ў Беларусі пануе рэлігійная талеранцыя. Беларусь, маўляў, усё сцерпіць і прабачыцца ў 99 выпадках. Я не ведаю, адкуль вы ўзялі гэтыя 99 выпадкаў, але мне дзясяткі разоў даводзілася назіраць міжканфесійныя спрэчкі. Прыкладам, у вёсцы Вярэйкі, это недалёка ад маёй радзімы, на Ваўкавы, за храм была ледзь не цэлая вайна. І каталікі, і праваслаўныя лічылі яго сваім. Гады два таму ў Жаровіцкім манастыры ад манаха гэтага манастыра мне давялося пачуць, што ўсе каталікі – гэта ерэтыкі. Дык дзе ж тут талеранцыя? Талеранцыя ў чалавеку і ў Беларусі праяўляецца роўна настолькі, наколькі ён блізка да Бога. Калі мы возьмем просто геаметрычна эту сітуацыю, раскладзем так, і паместім у цэнтр сусвету Господа, а вакол яго, напэўныя аддаленні прадстаўнікоў розных канфесіяў, дык стане абсалютна зразумела, што чым бліжэй кожны гэты чалавек да Бога, тым бліжэй ён і да іншых, і да астатніх. І чым далей ён ад Бога, тым далей да астатніх. Гэтыя людзі сыходзяцца ў адну кропку тады, калі яны ў Хрысце, тады, калі яны ёсць сапраўднымі вернікамі. Таму, на мой погляд, якраз такі адсутнасць рэлігійнай талеранцыі заключаецца шмат у чым у прыўнесенай бальшавікамі, у дапушчанай праз сваю ўласную абыякавасць бязбожнасці. Вось гэта якраз такі ёсць прычына неталеранцыі. Вы вінаваціце ўзнікненне талеранцыі бальшавікоў. Вось я зараз вам зацытую верш Алеся Гаруна, нашага вялікага паэта, які напісаны да прыходу бальшавікоў у Беларусь. Бо вы не разважаеце больш тэарэтычна, я вось бліжэй да нашага беларускага жыцця. Верш так і называецца «Спрэчка». Дзядзька Тодар, два пранцішкі, сват Гілерык, кум Тамаш, раз у мястэчку за цвірішкі насмяшылі ўвесь кірмаш. Як ацэна ў бульбы меры, што на рынку фальш дае, зачапілі справы веры, ды шчапілі за яе. От і пляснуў то дару вуха па суседску Тамашу і паўстала завіруха ў карчме на кірмашу. Вось вам тыповая жыццёвая сцэна. Пагадзіцеся, у рэальным жыцці вельмі часта менавіта так яно і ёсць. Спрэчкі чуць даводзілася, але паўтару яшчэ раз, наколькі слабая зараз у Беларусі царква, наколькі слабыя зараз вернікі, наколькі настолькі слабая боская якасць талеранцыі. Але зрэшты, у Беларусі ўся гісторыя пра гэта сведчыць, у параўнанні з іншымі краінамі ніколі не даходзіла да міжканфесійнай разні. Сутыкненні былі, і было нават, што палілі кнігі, але такіх рэчаў, як Варфаламеўская ноч ва Францыі, альбо масавыя відаўскія справы, як у Расіі, Беларусь такіх прыкладаў рэлігійнага знішчэння народу проста не ведае. Але знішчалі людзей. Згадайце таго ж самага Ясафата Кунцэвіча. І гэта выключны выпадак, чаму ён захаваўся і так гучна, скажам так, пададзены ў гісторыі. Нагадаю, што трэха гэтая гісторыя, кажу, некалькі стагоддзяў трывала, так? Забіты адзін чалавек. А ў іншых краінах, у Нямеччыне, напрыклад, то есть мора крыві пралівала, адбывалася, і па вялікім рахунку мала хто зараз памятае тых людзей, каго забівалі. Тут памятаюць, і гэта значыць, што это шакуе беларусаў, гэта сапраўды выключны выпадак, не правіла. Павел, вось на Беларусі адзначана ўжо 1020-годдзе хрысціянства. А вось нядаўна, літаральна месяц назад, у адным гарадзенскім ліцэі мы літаратары выступалі з чытаннем сваіх твораў, а потым праводзілі конкурс на лепшае веданне гісторыі Беларусі. Дык вось у спіс славутых асобаў адзін ліцэіст упісаў Ісуса Хрыста, прычым напісаў Іесус Хрыстос. І гэта, шчыра кажучы, мяне проста спалохала. Што гэта значыць? Відаць, што ён ніколі не бачыў, як пішацца гэтае імя. У сувязі з гэтым, як вы лічыце, ці патрэбен гэткі прадмет, як рэлігіязнаўства ў нашых школах? Я думаю, што ў нашых школах патрэбна выкладанне закону Божага. Магчыма, на пачатку як факультатыву, але увогуле я за тое, каб у кожнай беларускай школе, магчыма, з улікам канфесійнай сітуацыі ў каталіцкіх рэгіёнах, каталіцкі касцёлы праваслаўных, праваслаўная царква ў пратэстанцкіх, на Берасцейшчыне, напрыклад, пратэстанцкія пастыры выкладалі закон Божы, выкладалі Біблію. На мой погляд, якраз большасць школьных прадметаў не дае для ні для жыцця, ні для сэрца, ні для розуму чалавека тых асноваў духовасці, якія дае Біблія. Таму, безумоўна, такая адукацыя патрэбная, не толькі каб правільна пісалі імя Господа, але і дзеля таго, каб прытрымліваліся ягоных пастановаў і каб сапраўды мелі лучнасць з гісторыяй Беларусі. Уся гісторыя Беларусі стаіць на хрысціянстве. Але што можа адбыцца насамрэч? Вось калі паспрабаваць увесці вывучэнне гэтага закону Божага, што ў школу прыйдзе выключна расійская праваслаўная царква. Вось учора я глядзеў уручэнне прэміі за духоўнае адраджэнне. Беларусь шматканфесійная краіна. На сцэне з кіраўніком Беларусі стаіць кіраўнік праваслаўнай царквы ў Беларусі, а іерархіі іншых канфесій сядзяць разам з людзьмі ў зале. Ці не баіцеся вы гэта, што спрабуючы увесці ў школу вывучэнне закону Божага, мы атрымаем фактычна прыход расійскай праваслаўнай царквы ў нашы, пакуль яшчэ беларускія школы? Ну, шчыра сказаць, і школа ў нас настолькі беларускія, што ўжо баяцца там мала чаго. Але мне здаецца, калі ў вучня будзе выбар, калі гэта на пачатку сапраўды будзе факультатыў, то вучні будуць галасаваць, як кажуць, нагамі. Вучні нагамі прагаласуюць за футбол? Не заўжды, не скажыце. Зараз, напрыклад, у шэрагах БХД вельмі шмат людзей далучаецца, не могучы стаць сябрамі БХД, так? Далучаюцца маладыя людзі, школьнікі, студэнтаў вельмі шмат. Рух ідзе сярод моладзі такі, што, я думаю, будзе вельмі цікава. Можа быць, прапарцыйна, канешне, і прайграе гэта футболу альбо там дню горада, але маленькая закваска, як напісана ў святым пісьме, квасіць усё цеста. Таму дастаткова будзе некалькіх чалавек, якія з аднае клясы ходзяць на факультатыў да ксенза, некалькіх, якія аддаюць перавагу праваслаўнаму святару, некалькі, хто і аддае перавагу пратэстанцкаму пастару. І тады сапраўды будзе зразумела, вось якая з версіяў хрысціянскай рэлігіі найбольш эфектыўная. Безумоўна, для гэтага павінны быць прапановы да ўсіх прадстаўнікоў канфесіяў, каб яны змаглі працаваць са школьнікамі. І тады паглядзім. І апошняе пытанне, Павел, вам як стваральніку БХД. Ці магчымая ў Беларусі дэмакратыя без прыстаўкі хрысціянская? Не, адназначна не. Дэмакратыя без прыстаўкі хрысціянская – это тое, што мы маем зараз. У нас няма дэмакратыі якраз такі таму, што не грунтуецца сённяшняя дэмакратычная традыцыя на глыбокім падмурку хрысціянскай дэмакратыі, якая тысячу гадоў існавала ў Беларусі, дзе традыцыі мясцовага самакіравання з полацкіх часоў веча і з магдэбургскіх часоў, дзе персаналізм, увага да асобы, дзе маральнасць у палітыцы, паглядзім на ўладу, паглядзім на апазіцыю, там склокі, скандалы вылазяць адусюль. Гэта прыкмета сістэмнага крызісу, неразуменне, чым ёсць дэмакратыя без хрысціянства. У Злучаных Штатах Амерыкі дэмакратыя грунтуецца на шматсотгадовай хрысціянскай традыцыі. Там дэмакратыю і свабоду закладалі менавіта рэлігійныя дзеячы, часта пастары, якія проста былі лідарамі грамадаў і цэлых штатаў. Еўропа гэтаксама стваралася на грунце хрысціянскіх плыняў, пратэстанцкі, у асноўным кальвіністкі, вінійская поўнач, каталіцкі поўдзень. Ну а што тычыцца Беларусі, тут шмат у чым традыцыя была перарваная акупацыямі, спробамі навязаць рэлігійную аднароднасць, што ў Беларусі, на мой погляд, ніколі не прыжывецца. Без хрысціянства дэмакратыю ў Беларусі пабудаваць немагчыма, яна праваліцца, вырадзіцца ў ці ў таталітарызм, ці ў анархію. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Міхась Скоб благутарыў з Паўлам Севярынцам, сустаршынём аргкамітэту па стварэнні Беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі. А цяпер у эфіры перадача «Беларуская замежжа». Новыя стыпендыі для беларускіх студэнтаў падрыхтавалі Міжнародны вышэградскі фонд і ўрад Чэхіі. Пра плюсы і мінусы навучання у перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Даша Салігурску вучыцца ў Празе 3 гады. Яна паступіла на гуманітарны факультэт у Карла Універсітэт у 2005-м, пасля закрыцця Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Менску, дзе правучылася год. Чэшскае образаванне, оно как бы всё равно труднее учыцца. Ну, по крайней мере, мне здесь труднее учыцца, чым мне было в Беларусі. Даша кажа, што не пашкадавала аб сваім выбары, хаця ў Чэхіі вучыцца цяжэй, чым у Беларусі. Потому что так, как, ну, как бы я-то уже получилась в Беларуси год, то есть я знаю, что это такое. То есть все равно где-то можно было что-то списать, ну, такие вещи, сами понимаете. Здесь такое невозможно. А и чему тут не максима? Ну, и вроде как бы и неоткуда. С другой стороны, на любом экзамене, то есть, ну, по крайней мере, у нас на факультете, у нас такие экзамены, что в принципе невозможно списать. Или за тобой смотрят, если это письменный экзамен. А если это устный, ну, там уже совсем не спишешь. Нету, как, например, в Беларуси всегда дают как бы определенный список вопросов, да, будут на экзамене. Но здесь такого нету. Здесь дают книги определенные, нужно прочитать, а потом могут спросить все что угодно. А вы не пошкодовали, что поехали? Нет, не пошкодовала. Нет. Адна са студэнтак Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Вільні, якая заканчвае бакалаўрскую праграму па беларусістыцы, расказвала мне раней, што шукае магчымасці для магістарскай праграмы ў Чэхіі. Валерыя. Да, не я адна, тут з іншых факультэтаў, з розных, з факультэта права, я веду цікаваць, з факультэта, там, по-моему, культурологаў, і з маго факультэта некалькі чалавек зацікавілася, каб туды паехаць, і шмат хто... Да ўшо літаральна для нас прыходзілі зацікавіцца цим, пісалі, мы ці даведаліся цю такого дня. Вельмі шмат людзей зацікаўлена і хацела б паехаць у Чэхію в Карла Універсітэт вучыцца. Нават, ну, людзі не то, што там нават так, што Карл, а просто менавіта, што ў Чэхію, тому што, ну, это такая... Лишь это добрая европейская эдукация, насколько ну, мы пошли на шуты. Вот. И зрозумела, что шмат людей хотел бы туда поехать выше, а тем больше по гуманитарных специальностях. И хотя немало белорусских студентов учатся за межой и без стипендий, одночасово працуючи, стипендии важны, особливо для початку навучання, коли варто цалком засяродиться на учебе, адаптации до новых умовов. Новая программа Международного Вышеградского фонда сёлета мае адмысловую накіраванасць толькі для беларусаў. Мы працуем у сваім рэгіёне, і праца Вышэградскага фонду скіраваная на развіццё ўзаемнага разумення і адукацыі ў цэнтральнай Еўропе. Цяпер праца сфакусаваная на стыпендыі для беларусаў. Мы і раней падтрымлівалі беларускіх студэнтаў, але сёлета вырашылі цалкам засяродзіцца на праграме для Беларусі. І цяпер 80 семестраў вылучаныя для беларусаў. Вышэградскі фонд быў заснаваны краінамі Вышэградскай чацвёркі – Чэхіі, Славакіі, Вугоршчыны, Польшчай. Бюджэт фонду складаецца з узносаў краін-удзельніц. З гэтых сродкаў фінансуюцца розныя праекты і адукацыйныя стыпендыі. У сёлетняй праграме фонду для беларускіх студэнтаў ім для кожнага семестра вылучаецца 2,5 тысячы еўра. Універсітэт атрымае стыпендыю па меры 1,5 тысячы еўра ў семестр. Координатор фонда по громадским дочинениям Ижи Сикора тлумачить, что колькость стипендий у программе визначається не по колькості студентов, а по колькості семестров. Причем важно, что для студентов саправды пропановується широкий вибор не тільки державные ВНУ, але й приватные. Може быть, гэта будзе у цэлым для 80 чалавек, калі кожны падасць заявку толькі на адзін семестр. Можна падаваць заявкі на навучанне ў любы універсітэт у Чэхіі, а таксама ў Вугоршчыне, Польшчы, Славакіі. Можна абіраць каледж, універсітэт, любую вышэйшую навучальную ўстанову, дзяржаўную і прыватную, толькі каб яны былі акрэдытаваныя Міністэрствам адукацыі сваіх краінаў. І падаваць заявкі можна і на адзін, і на два, тры ці чатыры семестры. Калі кожны падасць на два семестры, то ў праграме будуць 40 стыпендыянтаў. Да прыкладу, калі ўсе вырашаць прайсці толькі адзін семестр, будзе 80. Перад тым, як тэлефанаваць у Вышэградскі фонд, я спыталася ў Валерыі, якое пытанне яна і яе сябры, якія думаюць пра адукацыю ў Чэхіі, задалі б каардынатору Вышэградскага фонда. Гэтае пытанне пра сакрэт паспяховай заяўкі. Нават калі б я ведаў такі сакрэт, то я б, напэўна, не мог бы вам пра гэта расказаць. Але, на шчасце, сакрэтаў няма. Форма заяўкі вельмі простая. Яе запаўненне не павінна заняць больш як паўгадзіны. Сакрэт поспеху можна сказаць вось у чым. Пачаць афармленне як мага хутчэй. Прынамсі, гэта б я параіў заяўнікам. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Пра плюсы і мінусы праграмы, якую падрыхтавалі для студэнтаў Міжнародны Вышэградскі фонд і ўрад Чэхіі, распавядае Таццяна Поклад. Вышэградскі фонд, які сёлета мае адмысловую праграму для беларусаў, дае стыпендыі на магістарскія альбо доктарскія праграмы ў краінах Цэнтральнай Еўропы. Каардынатар фонда па грамадскім дачыненням Ежэ Сікора на просьбу студэнтаў, якіх цікавяць стыпендыі, расказаў пра сакрэты паспяховых заявак. Мы ў праграме даем свабодны выбар ВНУ. Такім чынам, мы не прапаноўваем канкрэтных навучальных установаў. Іх трэба шукаць самому студэнту. І гэта патрабуе часу. Я параю зацікаўленым шукаць ВНУ ў краінах Вышэградскай групы і скантактавацца з імі як найхутчэй. Таму што кантакт з універсітэтам павінен быць усталяваны напярэдадні запаўнення заяўкі. Патрэбны ліст ад універсітэта, які пацвярджае яго згоду прыняць студэнта. Вы просто пішаце ім, я падаю заяўку на вышэградскую стыпендыю і хацеў бы вучыцца ў вашым універсітэце. З дапамогай нашага вэб-сайту можна знайсці ўсе універсітэты ў рэгіёне. Так што сакрэт поспеху адзін. Дакладна ведаць, дзе і што вы хацелі б вывучаць. Заяўкі на сёлетнюю праграму стыпендыю для беларусаў Міжнародны Вышэградскі фонд можна падаваць да 31 студзеня. Тым часам перад тым, як ехаць у краіну вучыцца на даўжэйшы тэрмін, студэнты-гуманітарыі могуць наведаць сёлетні еўрапейскі вясновы ўніверсітэт у Пражскім цэнтры грамадзянскай палітыкі. Каардынатарка праграмы Эглія Хаврдова кажа, што тут для заяўнікаў сакрэтаў поспеху няшмат, галоўная цікавасць да тэмы. Самая важная частка заявы – тлумачэнне, чаму заяўнік хоча прыехаць. Важна, што там напісана, хаця CV патрэбнае, не яно ўсё вызначае. У нашых праграмах бралі ўдзел беларусы, але звычайна мы атрымліваем заяўкі ад беларускіх студэнтаў, якія ўжо вучацца за мяжой. Мы чакаем заявак ад студэнтаў з самой Беларусі. Шмат пісаць у заяўцы не трэба, толькі каб было бачна, што ў заяўніка моцны інтарэс да тэмаў еўразвязу, тады найбольш шансаў далучыцца да праграмы. Вось так на карацейшы тэрмін прыехала вучыцца ў Чэхію ва ўніверсітэт у горадзе Пардубіца Ірына, якая вывучае міжнародныя дачыненні ў Польшчы, у Беластоцкай вышэйшай школе публічнай адміністрацыі дзяржаўнае кіраванне. Пасля семестру ў Чэхіі яна паедзе назад, у Польшчу. У гэтым годзе яна будзе ўжо пісаць дыплёму. Пардубіца Ірына правяла семестр за платай толькі выдаткаў універсітэту. Это просто такая праграма, как Erasmus. Разумеется, приехала. Но студенты из Польши могут получать стипендию, а с Беларуси не могут. Приезжаешь, как бы ничего платить не надо, но и ничего тебе и не дают. У Чехии Ирина училась по-ангельску, але калі я ей запыталася про складанасці, яна проблемы с чэшскай мовой назвала найперш. Беларускія студэнты, якія шукаюць магчымасці вучыцца ў краінах еўразвязу, нярэдка арыентуюцца на славянскія краіны з-за моўнай блізкасці. Тым не меней, да цяжкасцяў з-за мовы варта быць гатовымі, адзначаюць студэнты з досведам. Даша, якая вучыцца ў Карлавым універсітэце па чэшску 3 гады, кажа, што і цяпер не назаве сваю мову дасканалай. Ну, все равно есть проблема с мовой. В принципе, я уже нормально разговариваю, намного лучше, чем раньше. Но все равно есть еще какие-то такие вещи, которые, ну, все равно тяжело именно из-за языка. А так, в принципе, как бы все нормально. Правда, ад куратара беларускіх студэнтаў у Карлавым універсітэце я раней чула якраз такі пра добрыя поспехі Дашы ў чэшскай мове. Я папрасіла Дашу напрыканцы нашай гутаркі сказаць фразу па-чэшскі для слухачоў перадачы. Даша адказала мне па-чэшску на пытанне, ці варта на яе думку ехаць вучыцца ў Чэхію і як знайсці магчымасці для гэтага. Ну, мыслім, што это зависит на каждого человека. Так же, если не хочет, так же, то может уехать. А если не, так проще. Не мусите їсти. Це просто зависить на кожного. Кожен взяв просто свій власний вибір.

Маючи на увазі такий чинник політики наших володарів, які робили свідомі заходи на християнізацію краю, варто відмовитися від однозначних оцінок. Мабуть, хоча й було так, що литовські князі, приймаючи хрест, ахвяровуючи своїми вірою, звичаями, переконаннями, набивали своєособливу індульгенцію для свого народу і держави, і праз немінучий компроміс створали досить сприяльні умови для заховання архаїчних пластов культури. Як означає відомий знавця балтської давніни Володимир Топоров, одна важлива риса не може бути випущена з-під уваги – широкий геополітичний кругогляд найбільш вибітних керівників Литви, діяння, які нередки здавалися зовсім протилеглими, але які мали врешті одну глибинну мету, чинилися не про собоякость або криводушництво, а з уліком усієї ситуації навокал, зважаючи на Ливонію, Пруссію, Польщу і Русь. І кроки насустріч християнству робили не тоді, коли вибору вже не було, і треба було приймати продиктовані умови, але криху раніше за цей момент, коли ситуація становилася цілком здетермінованою і вже незворотною. Чи можемо ми сьогодні знайти свідчення, що литовський міт живе і у пізніші часи? І він справді живе. У 16 столітті Міхалон Літвін, автор трактату про звичаї татарів, літвінів і московців, був гордий з того, що на Литві, як і колись у Римі, ушановуються святі пінати, мори, ляри, лімури, гори, печори і святі гаї. Він навіть ностальгує по старовітних звичаях і каже, що під хвалею хросту згаснув у гніз, то бок огонь. Така проковітність Литви і її традиції, поводлі відомого літературознавця Томаса Венслави, виразно формулюється і у поетичній картині світу Адама Міцкевича, де землі колишнього Великого князства Литовського служили своєособливим хронотопом, символічні простори лясов і озеру, просякнутими духовними плинями, які безпосередньо межували з іншим світом. Це був світ самоти і чаровності, таємнічості і жуди, меланхолії і тривоги. І поет уявлявся у ролі медіума, проз його промовляв дух, який раней виявлявся в незрозумілих словах поганських племенів. Ви підкреслюєте, що гэты міт розвивався перманентно тягом усієї історії білоруських, литовських народів. А в кінці 19-го, початку 20-го стагоддзя, якою ролю гэты міт адыгрываў? У гэты час зварот менавіта да першавытокаў літовскасці, яе етнічнай традыцыі, абумовіў трывалы апірышча і аснову, на якім развілася ўжо, уласна, літовска нацыянальнае адраджэнне. Але гэта той самы час, калі развівалася беларускае адраджэнне, калі нараджалася беларуская ідэнтычнасць. Якое дачыненне мае да гэтага міта, уласна, беларуская ідэнтычнасць? Фактычна, нягледзячы на знікненне ВКЛ з палітычнай мапы, да пачатку 20-го стагоддзя сённяшняя Літва і Беларусь былі часткамі аднаго этнакультурнага і геапалітычнага абшару. Нашыя народы з одного боку складали одну социокультурную простору, а с другого мели близкую идентичность. Узгадаем хотя бы слова Франтишка Богушевича, який опознавал белорусскость знову же в межах давней Литвы. А в середине Литвы, як то и зерно у гореху, была наша землица Беларусь. Основой этой идентичности была не только историчная державная традиция, але и традиция этничная, якая сягая вытоками у дохристианские часы, бо менавіта у ёй мы можем знайсти шмат агульного помеж литовцами и белорусами. Агульное так само и то, что глядзячы на хрысціянізацыю і падзел даўняй Літвы на каталіцкую і праваслаўную часткі, беларуска-літоўскі край дагэтуль застаецца запаведнікам спрадвечных вераняў і традыцый, то бок захоўвае тое, з чаго паўставаў літоўскі міф. Суседнія народы мусяць жыць у згодзе і паразуменні. Вы і шмат хто з інтэлектуалаў у сучаснай Беларусі адстойваеце неабходнасць, жывучасць гэтага міту. Ці няма тут падставаў для спрэчак з сучаснымі літоўцамі за спадчыну гістарычнай Літвы? Сапраўды, сэнс і змест найменняў Літва, Літвіны, літоўцы ў розныя часы не быў аднолькавы. І тут ёсць дзве стратэгіі. Усяляк спрабаваць гэтыя сэнсы адасобіць, нават проціставіць адно аднаму, альбо наадварот, знайсці агульную аснову, некі супольны грунт, з якога выраслі ўсе адмены літоўшчыны. Менавіта другую інтэгральную візію дэманстраваў у сваім часе адзін з ідэолагаў краёвага руху, што аб'ядноўваў нашчадкаў шляхецкай палітычнай нацыі ВКЛ, Балеслав Ялавецкі, які казаў: «Жыхар Палангі, Коўна, Велькаміра, Свянцян, альбо Вільні, Горадні, Наваградка і нават Менска ёсць літвінам, незалежна ад таго, ці гутарыць па-літоўску, па-польску або па-беларуску. Увесь уклад ягонага жыцця, звычаяў, сам сэнс ягонага існавання нагэтулькі паўсюдна аднолькавы, што, апрача мовы, цяжка заўважыць якую-кольвік іншую розніцу. Гэта пацвярджае, што на ўсім абшары Літвы жыве адна нацыя, спаяная цягам стагоддзяў супольнай крывёй літоўцаў, палякаў і беларусаў». Напэўна ж, сучасныя беларусы і сучасныя літоўцы укладаюць у